تو پھر نا جی ہاں، تو دوسرا مقام جس کا یہاں پر تذکرہ چل رہا تھا، جہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، قیام کیا تھا آپ نے، تو پڑھ رہے تھے آپ وکان اذا رجع من غزوۃ، جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی غزوے سے آپ کی واپسی ہوا کرتے تھے، اور اسی راستے میں ہوتے تھے، یا حج سے جب آپ کی واپسی ہوئی تھی عمرے سے آپ واپس آتے تھے، حبطا بطن وادی، تو ایک وادی وہاں پڑتی، اس کے بطن میں آپ اترتے تھے، فیدا ظہرا من بطن وادی، جب وادی کے بطن سے دوسری طرف چڑھتے تھے آپ، اناخ بالبطحاء التي على شفير الوادی، تو وادی کا جو وادی کے کنارے پر جو مشرقی بطحاء ہے، شرقیہ بطحاء کی صفت ہے، اناخ بالبطحاء شرقیہ، تو مشرقی طرف جو بطحاء ہے، یعنی جہاں پر کہ سنگریزیں ہیں، بطحاء کسے کہتے ہیں، ایسی وادی میں سنگریزیں ہوں اسے بطحاء کہا جاتا ہے، مؤنث ہے، اب تہ مذکر آتی اسی کی، تو اناخ بالبطحاء الشرقیہ علی شفیر الوادی، وادی کے کنارے، شفیر مانے کنارا، وادی کے کنارے جو مشرقی بطحاء ہے وہاں پر آپ اپنے اونٹ کو بٹھاتے تھے، فعرس ثم، اور وہاں تعریس کرتے تھے، تعریس کے معنی رات کے آخری پہر میں آرام کرنے کے لیے جو قیام کرتا ہے مسافر، اسی کو تعریس کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ تعریس کرتے تھے آرام کرنے کے لیے، قیام فرماتے تھے، حتی یصبح، اور وہیں پر آپ کا قیام ہوتا تھا، یہاں کی صبح ہو جاتی تھی، لیس عند المسجد الذی بحجارۃ، پتھروں کے پاس جو مسجد بنی ہوئی ہے وہاں نہیں، ولا علی الاکمۃ الذی علیہ المسجد، اور نہ اس ٹیلے پر جس پر کی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجدوں کے پاس جو پتھر ہے وہاں بھی نہیں، اور جس ٹیلے پر مسجد اس وقت بنی ہوئی ہے وہاں پر بھی نہیں، کالا تما خلیج، وہاں پر پہلے ایک خلیج تھی، ایک وادی تھی، خلیج وادی کے معنی میں، وہاں پر ایک گہری وادی تھی، جو صلی عبداللہ عندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی خلیج اسی وادی کے پاس صلات ادا کیا کرتے تھے، فی بطنہ کتب، یہ جو وادی ہے اس وادی کے بطن میں ریت کے تودے تھے، یہ وادی ہے اس وادی کے بطن میں نشیب میں ریت کے تودے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ریت کے تودوں کے پاس صلات ادا کیا کرتے تھے، فدحا فیہ السیل بالبطحاء، اب ایک بار سیلاب آیا اور سیلاب نے سارے بطحاء کو ڈھکیل کر کے اسی وادی میں پہنچا دیا، اسی خلیج میں پہنچا دیا، تو فدحا فیہ السیل بالبطحاء، سیلاب نے بطحاء کو جو سنگریزے تھے ان سب کو ڈھکیل کر کے اور اسی وادی میں اسی خلیج میں پہنچا دیا، حتی دفن ذلک المکان، یہاں تک کہ وہ مکان ہی مدفون ہو گیا جہاں پر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلات ادا کیا کرتے تھے، آج وہ مقام موجود نہیں، تو گویا کہ لوگوں نے وہ مقامات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا وہاں پر رکے تھے آپ، لوگوں نے بعد میں تعین کر کے وہاں پر مسجدیں بنوا دی تھی، لوگوں نے مناسب نہیں تھا مسجدیں بنوا دی تھی، لیکن بعض مقامات ایسے تھے جہاں مسجد جس سے آپ نے صلات ادا کی تھی اس کے بجائے دراصل ہٹ کر کے بنا دی تھی، یہاں پر بھی ایسے تھے، کہا جہاں پتھروں کے پاس جہاں مسجد وہاں نہیں پڑی تھی آپ نے، اور نہ اس اکمہ پر جہاں لوگوں نے مسجد بنا رکھی ہے اس سے ذرا ہٹ کر کے فلاں جگہ آپ نے صلات ادا کی تھی، يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم إلى المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة طريق اليمنى، وأنت صائم إذا ما صلى بينك وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرة روحائه، وذلك العرق انتهى طرفه على حافة طريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرة، وأنت ضاحب إلى مكان، وقد ابتني ثم مسجد عبد الله بن عمر يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه مدہ ٹھیک ہے تو تیسرا مقام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صلاۃ ادا کی تھی حیث المسجد الصغیر جہاں پر کی چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے الذی دون المسجد الذی بشرف الروحہ جو کہ اس مسجد سے کچھ پہلے ہے جو شرف الروحہ میں بنی ہوئی ہے شرف الروحہ روحہ کا جو بالائی علاقہ ہے وہاں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد سے کچھ پہلے جو چھوٹی والی مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کیا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو اچھی طرح جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ثم عن یمینک حین تقوم فی المسجد جو مسجد شرف الروحہ میں ہے جب اس میں آپ کھڑے ہوں گے تو وہاں سے آپ کے دائیں طرف ہو جگہ ہے تو مسجد میں کھڑے ہوں گے کیا کرنے کے لیے تو صلی صلاۃ ادا کرنے کے لیے صلاۃ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو دایاں کوئی اور ہوگا اور اگر اپنا رخ ادھر کر لیں گے بجائے قبلہ کے ادھر تو دایاں کچھ اور جائے یہ بتانے کے لیے جب آپ قبلہ اور اس مسجد میں کھڑے ہوں گے تو آپ کے دائیں طرف تو کہا کہ جب آپ صلاۃ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں کھڑے ہوں گے تو وہیں پر آپ کے دائیں طرف وذلک المسجد علی حافۃ الطریق الیمنى وانت ذاهب الى مکہ اور وہ مسجد جو ہے جہاں صلاۃ ادا کرتے تھے وہ راستے کے دائیں کنارے پر ہے اس وقت دائیں جبکہ آپ مکہ کی طرف جا رہے ہوں مدینے کی طرف آ رہے دائیں آپ کے راستے کا دائیں کوئی اور ہو جائے گا اور جب مکے کی طرف جا رہے ہوں تو آپ کا دائیں کچھ اور ہو جائے گا تو راستے کا جو دایاں کنارہ ہے جب آپ جا رہے ہیں مکے کی طرف وہ مسجد وہیں دائیں کنارے پر بنی ہوئی ہے بینہ وبین المسجد الاکبر رمیۃ بحجر انہ جو بڑی والی مسجد ہے شرف الروحہ میں اس مسجد اور چھوٹی مسجد جہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کیا کرتے تھے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے کتنا فاصلہ ہے کتنا فاصلہ رشید صاحب رمیۃ بحجر کے معنی رمیۃ بحجر کتنا فاصلہ ہاں پتھر پھینکیا جتنے دور جاتا ہے پہلے میل اور یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں باقاعدہ مرد سمندر جتنے کلو میٹر یہ فنا فنا چیز ہے تو اسی سے لوگ اندر لگایا کرتے ایک تیر پھینکنے کا فاصلہ پتھر پھینکنے کا فاصلہ اس طرح کے لوگ بیان کیا کرتے تھے باقی لمبی مسافت کے لیے تھا میل اور یہ فنا فنا چیزیں تھیں پہلے تو کہا کہ ایک دونوں مسجدوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ زیادہ نہیں ہے بس پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہے اور ان سب میں کس کا اعتبار ہوتا ہے اوسط کا اعتبار ہوتا ہے ان سب میں کچھ لوگ ہوتے بہت دور پھینک سکتے ہیں تھوڑا ان کی زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی تھوڑا زیادہ نہیں ہوتی کچھ قریب پھینک ایسے اس میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ جو متوسط جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے اتنا فاصلہ بس ان دونوں مسجدوں کے درمیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عرق کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کیا کرتے تھے جو روحہ کے آخری حصے میں ہے عرق کے معنی جبل صغیر چھوٹا پہاڑ تو روحہ کا جو آخری منصرف یا وہاں سے واپس آنا اور اس سے آگے روحہ نہیں ہے روحہ کا آخری حصہ تو جو روحہ کا آخری حصہ تھا وہاں پر جو عرق ہے چھوٹا سا پہاڑ ہے اسی پہاڑی کی طرف رخ کر کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے وذلك العرق انتهى طرفه على حافة الطريق اور جو عرق ہے چھوٹی پہاڑی ہے اس کا سرا آ کر کے راستے کے کنارے سے ملا ہوا جو راستہ گیا ہوا ہے مکے کی طرف اسی راستے کے کنارے پر آ کر کے اس پہاڑی کا سرا بھی ختم ہو جاتا ہے دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف نہ کہ وہ مسجد جبکہ کوئی آدمی جا رہا ہو اس کے اور منصرف کے بیچ میں جو مسجد کی منصرف اور اس کے بیچ میں ہے اس مسجد میں نہیں جبکہ آپ مکے جا رہے ہیں قد الدنیا تما مسجد وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے لیکن عبداللہ بن عمر یصلی فی فلم یکن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جو تعمیر کر دی گئی ہے وہاں صلاۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے کان یترکہ عن یساری اس کو اپنے بائیں چھوڑ دیتے تھے وہ وراءہ اور پیچھے چھوڑ دیتے تھے اس کو وہ یصلی امام الى العرق نفسه اور آگے بڑھ کر کے بالکل عرق کے سامنے چھوٹی پہاڑی کے سامنے رک کر کے وہاں صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ روحا سے چلتے تھے تو ظہر نہیں پڑھتے تھے, یہاں تک کہ وہ جگہ آ جاتی تھی عرق کے ساتھ عرق والی, وہاں پہنچ کر کے پھر وہاں ظہر ادا کیا کرتے تھے. وکان اذا اقبل من مکہ, اور جب مکے سے واپسی ہوتی تھی, فین مر بھی قبل صبح, تو اگر اس عرق کے پاس سے صبح صادق سے پہلے گزر ہو رہا ہے کیا کرتے تھے, ارسا وہیں قیام کر لیتے تھے, کیا کرتے تھے سمجھا, وہیں پر قیام کر لیتے تھے, رک جاتے تھے, حتی یصلی بها صبح, یہاں تک کہ رک کر کے فجر کی صلاۃ وہاں ادا کر لیا کرتے تھے, پھر آگے بڑھتے تھے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے کل بتایا آپ کو باقاعدہ شریف کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ, عمدن باقاعدہ وقت نہیں ہوا ہے تو رک گئے وہاں پر, اور جب وقت ہوا تو صلاۃ ادا کر کے پھر آگے بڑھا کرتے تھے. اس کے بعد انكسر اعلاها فانثنى فانثنى جی ہاں دیکھیں چوتھا مقام. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے, کانا ینزلو تحت سرحۃ ضخمہ, ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے نیچے, سرحا کے معنی شجرۃ عظیمہ, بڑا درخت جو ہوتا ہے اسے سرحا کہا جاتا ہے, اور ساتھ میں ضخمہ الگ سے لگا ہوا ہے, گویا کہ بڑا درخت تھا, کافی موٹا درخت تھا. دون رویتا, رویتا سے کچھ پہلے, رویتا سے پہلے جگہ کا نام سب ہے, تو رویتا سے پہلے ایک بڑا درخت تھا, اس طرف کے نیچے آپ قیام فرماتے تھے راستے کے دائیں طرف, وہ جہاں طرف راستے کی بالکل سیدھائی میں, راستے کے بالکل سامنے دائیں طرف وہاں ایک بڑا درخت تھا, وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے. تو فی مکان بطح سہر, ایک ایسی زمین میں جو سنگریزوں والی تھی, سہل نشیبی زمین تھی, نشیبی زمین تھی, سنگریز وہاں پر تھے, وہاں پر آپ کا قیام ہوتا تھا. یہاں پر حتی ہے لیکن دیکھ رہے ہیں ہاشم لکھا وہ حینا باد روایت میں, حینا تفضی من اکمت دوائنا برید روئے کا, جب کہ آپ کوچ کریں گے من اکمت, من اکمت اکمت میں ٹیلا, ٹیلا جو جب ٹیلے پر سے برید روئے کا, روئے کا جگہ کا نام ہے, اور برید کسے کہتے ہیں پوچھتے آپ اس کو, تو روئیتا کا جو برید ہے اس سے کچھ پہلے جو ایک ٹیلا ہے, جب وہاں سے آپ چلیں گے حینا تفضی من اکمت, تو کہا کہ وجاہت طریق راستے کے دائیں طرف, راستے کے بالکل سائے بالکل سامنے, فی مکان بطع سہل, ایک سنگریز والی زمین میں, نشیبی زمین میں, اس وقت جب کہ آپ برید رویتا سے کچھ پہلے جو اکما ہے وہاں سے کوچ کریں گے, وہاں سے آپ آگے بڑھیں گے, اور کتنا پہلے ہے برید رویتا سے, بے میلیں دو, تو دو میل کے پہلے یہ ہے برید رویتا سے, اس اکما کے بعد سے جب آپ چلیں گے تو آگے بڑھ کے راستے کے دائیں طرف نشیبی زمین ہے, اسی طرح وہاں سنگریز والی زمین ہے, وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے قیام فرماتے تھے. وقد انکسر اعلاها, درخت کافی پرانا ہو گیا ہے آفتاب صاحب, اور اس کا جو اوپر کا حصہ شاخیں باخیں کیا ہو گئی ہیں, ٹوٹ گئی شاخیں اس کی ٹوٹ گئی ہیں, فن تنا فی جوفیا, اور وہ مڑ کر کے ٹوٹ کر کے اس کے جوف میں مڑ گئی ہیں, انسان کے معنی مڑنا, گویا کہ درخت ٹوٹ کر کے اس شاخیں کافی موٹا رہا ہوگا اس کے جوف میں ٹوٹ گئی ہیں مڑ گئی ہیں, وہی قائمت علی ساق, بس اپنے تنے پر درخت کھڑا ہوا ہے, کوئی ہرا بھرا درخت نہیں, پرانا درخت تھا, اپنے تنے پر وہ کھڑا ہوا ہے. وفی ساقها کتب کثیرۃ, اور اس کا جو تنا ہے اس تنے کے پاس بہت سارے ریت کے تودے وہاں پر ہیں, وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا کرتا تھا اسی درخت کے نیچے. صلى جی ہاں، پانچواں مقام دیکھیں باپ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی، فی طرف طلعت من وراء العرج، عرج کے پیچھے جو طلعہ ہے اس کے کنارے پر، طلعہ کہتے ہیں مسیل الماء من فوق، اوپر سے پہاڑی سے جو پانی کا راستہ ہوتا ہے پانی بہنے کا اسی کو طلعہ کہا جاتا ہے، فی طرف طلعت من وراء العرج، عرج کے پیچھے اور جو پہاڑی پہاڑ سے پانی اترنے کا نالا ہے راستہ ہے اس کے سرے پر اس کے کنارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی تھی اس وقت، وانت ذاہب الى حزبۃ، جبکہ آپ اس پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، حزبہ کے معنی پہاڑی کے معنی میں آتا ہے، جبکہ آپ پہاڑی کی طرف جا رہے ہوں، عند ذلک المسجد قبران او ثلاثہ، وہاں پر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد کے بعد دو یا تین قبریں ملیں گی آپ کو، علی القبور رضم من حجار، اور قبروں پر پتھر کی بڑی بڑی سلے رکھی ہوئی ہوں گی، پتھر کی بڑی بڑی سلے وہاں پر رکھی ہوئی ہوں گی ان قبروں کے اوپر، ان یمین الطریق، راستے کے دائیں طرف، عند سلمات الطریق، سلمات یا سلمات دونوں ہیں یہاں پر، سلمہ کا معنی الگ ہوتا ہے، سلمہ کا معنی الگ ہوتا ہے، سلمہ کے معنی ہوتا ہے پودا ہوتا ہے کانٹے دار پودا ہوا کرتا تھا جسے سلمہ کہتے ہیں، کی کرتا درخت، اور ایک ہوتا ہے سلمہ کے معنی ہوتا ہے پتھر، سلمہ کے معنی پتھر، تو دونوں کا معنی الگ ہوتا ہے، سلمہ یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے اور سلمہ پتھر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، دونوں یہاں پر ہو سکتا ہے، عند سلمات الطریق، راستے کے پاس جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہاں پر، یا راستے کنارے جو درخت لگے ہوئے ہیں سلمہ کے ان درختوں کے پاس، یہ سب دیکھیں گے آپ، اس سے پہلے آیا تھا مثلا سمرا، کسی کا نام ہوتا ہے سر سمرا یا نہیں ہوتا، سمرا معنی کیا ہوتا ہے ببول کے درخت، ایسے ہی یہاں پر آیا سلم، یہ بھی کانٹے دار کیا ہوتا ہے درخت، اور سلمہ، یہ سب لوگوں کے نام ہوتے نہیں ہوتے ہیں سر، سلمہ اور سلمہ اور سمرا، تو عربوں کے یہاں طریقہ تھا نام رکھنے کے اس میں، کہ ایسا نام رکھتے تھے اپنے بچوں کا دشمن نام سن کر کے ڈر جائے، چنانچہ کہتے تھے نسمی ابنا انا لے آ جائنا و نسمی خدم انا لنا، ہم اپنے دشمنوں کا اپنے بچوں کا نام کس کے لیے رکھتے ہیں، اپنے دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں، اور اپنے غلاموں کا نام اپنے لیے رکھتے ہیں، ربا یسار اور یہ سب جو نام جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، تو اپنے غلاموں کا نام اپنے لیے رکھتے تھے اور اپنے بچوں کا نام کس کے لیے، دشمنوں کے لیے رکھا کرتے تھے، چنانچہ دیکھیں گے آپ کسی کا نام کیا سمرا، اب سمرا معنی کیا ہوتا جانتے ہیں، سن کر کے آدمی جو ہے کانٹے دار سب اس کے ذہن دشمن کے اس میں آ جائے، اسی طرح سے نام کیا رکھ دیا سلمہ پتھر، اسی طرح سے نام کیا ہے سلمہ وہ بھی کانٹے دار درا، کسی کا نام حجر، حجر معنی کیا ہوتا ہے پتھر، کسی کا نام فیر، فیر معنی کیا ہوتا ہے قریش کا نام کیا تھا فیر، فیر کے معنی کیا ہوتا ہے پتھر جو ہاتھ میں آ جائے اسے جو ہے کہا جاتا تھا، عثمان معنی کیا ہوتا ہے سانپ، عثمان معنی کیا ہوگا نا جی ہاں سانپ کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح سے عباس، عباس کے معنی کیا ہوتا ہے جی ہاں جو منہ بسور ہوا بالکل منہ بسورنے والا ابا صلی اللہ پڑھا نا آپ نے عباس اسی سے، تو اس طرح تلاشیں گے آپ بہت سارے نام اس طرح ملیں گے آپ کو، سب اسی طرح کے لوگ نام رکھا کرتے تھے، سخر ابن حرب سکرتی بنا سر سخر ابن حرب سارے نام، تو لوگ باقاعدہ اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے، لیکن ان کا جنگ و جدال اور لڑائیاں ساری ہوا کرتی تھیں، تو ایسا نام کہ دشمن کو نام سن کر کے ہی خوف اس کے اوپر طاری ہو جائے، تو اس طرح نام رکھا کرتے تھے، یہ سب جو پڑا آپ نے سمرا ہے چاہے سلمہ ہو چاہے سلمہ ہو، یہ سب نام لوگ اپنے بچوں کے رکھا کرتے تھے، اس مناسبت سے لوگوں کے نام ہوا کرتے تھے، کیا جی نہیں نہیں نام کا اثر تو ہوتا ہے وہاں سے، نام کا اثر بھی ہوتا ہے وہاں سے، نام کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اگر نام کسی کا رکھتے ہیں ذرا سا انتخاب کر کے سوچ سمجھ کے نام لینا چاہیے وہاں سے، ایسے لوگ الٹے سیدھے لوگوں کا نام ڈھونڈ کے رکھ دیں آپ، لوگ انبیاء کا نام ڈھونڈ کر کے رکھا کرتے تھے فلاں انبیاء کے نام، ताकि कुछ असर उनका इसी तरह से तो नाम का असर होता है। वाकई भी बयान करते इस तरह से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले। उसके अलावा जो है सईद बिन मुसैब रहमहुल्लाह जो है उनके दादा का नाम क्या था? हज़न। सईद बिन मुसैब इब्न हज़न। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपना नाम क्या कर दिया? तब्दील कर लिया। मेरा ख्याल साहब रखवाया था आपने, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा नाम तुम्हारे जो दादा ने था वालिद साहब ने बढ़िया हमारा नाम रहेगा। तो सईद कहते हैं कि यानी मुस्तकिल हमारे खानदान में हजूनत रही है, लोगों के जहन में दिमाग में यानी सख्ती लोग हमारे आ रही है हमारे खानदान के अंदर, तो नाम का बाकायदा असर होता है, नाम का असर होता है लहदा नाम। तो जहां एक ही लोग सुनकर के डरेंगे भी इस तरह से इंसान के अंदर उसका असर भी नाम का पड़ता है इंसान के ऊपर। तो नाम वगैरह रखें तो जरा सा सोच समझ के किस तरह का नाम रख रहे हैं किसी बच्चे का। तो अब्दुल आगे चले वाला ना सर। हर्षा की मसील इन दोनों हर्षा हर्षा जी हाँ। तो ये छठा मकाम यहाँ पर है, उससे पहले मैं आखिर में रह जाता है जुमला। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अरस से चलते थे जवाल आफ्ताब के बाद, फैसल्ली दोहरा फिदाल के मस्जिद और जाकर के उसी मस्जिद में जो बनी हुई है वहां पहुंच करके दोहर की सलात अदा किया करते थे। आगे है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने भी बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम इंदा सरहातिन जो बड़े बड़े दरख्त हैं वहीं उन दरख्तों के पास अनयसार तरीक रास्ते के बाएं तरफ फी मसीलिन दून हर्षा हर्षा नामी जो पहाड़ है उससे कुछ पहले एक मसील है। मसील के माने पानी बहने की जगह जहां पर सैलाब का पानी बहता है बारिश के जमाने में उसी को मसील कहते हैं। तो हर्षा से कुछ पहले जो मसील है नशेबी जमीन है सैलाब के पानी बहने की जगह उसी मसील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात अदा किया करते थे। ज़ालिकल मसीलो लासिकुम बिकुरा ए हर्षा कुरा के माने होता है सिरा कुरा के माने सिरा। तो हर्षा नामी पहाड़ी के सिरे से जाकर के वो मसील मिला हुआ है। जो मसील है तो हर्षा के पहाड़ी का जो सिरा है उससे जाकर के वो मिला हुआ है ये मसील। बैनहू व बैन तरीक करीबुन मिन गलवा रास्ते और उसके बीच में ये गलवा का फासला है। ये गलवा क्या होता है? गलवा तीर फेंकने की मकदार, तीर फेंके आप जितनी दूर जाए उसे गलवा कहा जाता है। तो इतना फासला इतना पत्थर फेंकने से दूर हो गया, पत्थर करीब जाएगा और कमान में तीर लगा फेंकेंगे तो तीर ज्यादा दूर जाएगा। तो जितना फासला होता है तीर फेंकने का इतने फासले पर वो जगह है। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला यसल्ली इला सरहतिन ऐसे दरख्त के सामने सलात अदा करते थे या अक़रब सरहात इला तरीक जो रास्ते थे सबसे करीब है अतवल उमना और वो सबसे लंबा भी है। वो ये सो गुनासम न वो दरख्त होंगे ना कोई होगा, सारे सब क्या है जन के जमाने के सारे सब खत्म। रुक जाना। सातवां मकाम यहाँ पर है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मसील में क़याम करते थे जो मर्रुज़्ज़हरान के करीबी इलाके हैं। मदीने की तरफ से आप जा रहे हैं तो मर्रुज़्ज़हरान का जो सबसे करीबी इलाका है मदीने की तरफ से वहां पर उस मसील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते थे। तो ये मर्रुज़्ज़हरान अब मक्के के करीब पहुंच गए हैं, 16 मील के फासले पर मक्के से मर्रुज़्ज़हरान। तो यहाँ जो मर्रुज़्ज़हरान का जो करीबी इलाका है वहां पर जो मसील है उस मसील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते थे। हीन तहबितु मिन सफरावात जबकि आप सफरावात से उतरेंगे, सफरावात से आप नीचे उतरेंगे उसके बाद जो ये मसील आएगा وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام ہوتے تھے. ینزل فی بطن ذلک المسیل, اس مسیل کے بالکل بطن میں آپ جاتے تھے. ان یسار الطریق, راستے کے بائیں طرف, اور بائیں اس وقت جب مکے جا رہے ہوں آپ, تب مدینے آ رہے ہو تب نہیں بائیں, تب تو الٹا ہو جائے گا. مکے آپ جا رہے ہیں تو راستے کے بائیں طرف. لیس بین منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الطریق الا رمۃ بحجر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام گاہ اور راستے کے بیچ میں بس ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہے. جو راستہ ہم گیا ہوا ہے اسی سے ہٹ کر کے ایک پتھر پھینکنے کے مقدار کا فاصلہ ہے, وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا. جی ہاں رک جائیں باپ, اب بالکل مکے کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دیتوا, یہ سمجھے کیا مکے کا دروازہ ہے بوا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا, وہیں رات گزارتے تھے. حتی یصبح, اور صبح ہوتی تھی پھر بڑھتے تھے آگے آپ مکے کے لیے. تو یصلی صبح, فجر کی صلات وہاں ادا کیا کرتے تھے آپ جب کہ آپ مکہ جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صلات گاہ تھی, علی اکمت غلیظۃ, ایک سخت چٹان تھی, اس چٹان کے اوپر ٹیلے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات ادا کیا کرتے تھے. لیس فی المسجد الذی بنی ثم, وہاں جو لوگوں نے مسجد بنا دی ہے وہاں نہیں, وہاں پر نہیں. ولیکن اسفل من ذلک, اس سے ذرا سا نیچے اور جا کر کے, علی اکمت غلیظۃ, ایک سخت قسم کی چٹان ہے, ٹیلا ہے, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے وہاں صلات ادا کیا کرتے تھے. اسفل منه جی. آخری مقام یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبل فردۃ الجبل, فردۃ الجبل کہتے ہیں پہاڑ پر چڑھنے کا جو راستہ ہوتا ہے اسے فردا کہتے ہیں. پہاڑ پر چڑھنے کا جو راستہ ہوتا ہے یعنی سرا اس کا, اسے فردا کہتے ہیں. مدخل الطریق الی الجبل, مدخل الطریق الی الجبل, پہاڑ پر چڑھنے کا جو راستہ ہے اس کا جو سرا ہے مدخل ہے اسے فردا کہتے ہیں. تثنیہ یہاں پر فردتین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں فردوں کا استقبال کیا, دونوں راستے کے سروں کا استقبال کیا. الذی بینہ و بین الجبل الطویل نحو الکعبہ, جو کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے کے, مسافر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس طویل پہاڑ کے درمیان میں ہے پہاڑ جو کہ کعبہ کی طرف ہے, کعبہ کی طرف, کعبہ کے سمت میں جو طویل پہاڑ ہے اس پہاڑ اور جدھر سے آپ جا رہے ہیں راستے سے ان دونوں کے بیچ میں جو جبل ہے پہاڑی ہے اس کے فردے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا, اس کے راستے کا استقبال کیا. فجعل المسجد الذی بنی ثم, اور وہاں پر جو مسجد بنی ہوئی ہے اسے کیا کیا آپ نے. یسار المسجد بطرف الاکمہ, اس مسجد کے بائیں طرف کیا آپ نے, یہ مسجد غلط مقام پر بنی ہوئی ہے, جہاں پڑھتے تو وہاں ہی بنی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو اس مسجد کے بائیں طرف کیا آپ نے, آگے بطرف الاکمہ سے لیے الذی بطرف الاکمہ, مسلم میں الذی غلط باقاعدہ موجود ہے, گویا کہ صفت ہے مسجد کی. تو وہ مسجد جو کہ اکمہ کے سرے پر بنی ہوئی ہے اس کے دائیں طرف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تعمیر شدہ مسجد کو. وہ مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفل منہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصلی تھا صلات گاہ تھی اس سے نیچے تھی. علی الاکمۃ السودا, جو سیاہ رنگ کا اکمہ ہے, سیاہ رنگ کا ٹیلا ہے, اسی ٹیلے کے اوپر. تدعو من الاکمۃ عشرۃ اذرع, جب آپ اس اکمہ پر پہنچیں گے تو دس ہاتھ چھوڑ دیجئے آپ, یا تقریباً اتنا ہی چھوڑ دیجئے, ثم تصلی مستقبل الفردتین، اس کے بعد آگے بڑھ کر گیا جو دونوں فردہ ہیں پہاڑی راستے ہیں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کریں، الذی بینک و بین الکعبہ، اس پہاڑ کا فردہ جو کہ آپ کے مسافر کے اور کعبہ کے درمیان میں پڑتا ہے اس کو سامنے کر کے اور وہاں صلاۃ ادا کر، یہی وہ مقام تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ مقامات تھے جن مقامات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، ان مقامات پر قیام فرمایا تھا آپ نے، وہاں صلوات ادا کی تھی، اور ان کا تذکرہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع اور سالم سے ان مقامات کا۔ شاگرد ہے نا، یہ ابھی کہاں پر آ رہی ہے، کہاں پر آ رہا ہے۔